दिल लेके दर्दे दिल दे गए दिल लेके दर्दे दिल दे गए तुम जान जान कह के मेरी जान ले गए हमसे हमारी पहचान ले गए हमसे हमारी पहचान ले गए तुम जान जान कह के मेरी जान ले गए छेड़े तार दिल के आ चले हम साथ मिलके आ चले हम साथ मिलके मेरे सनम तुम दिल से ख्वाबों का जहां ले गए हो हमसे हमारी पहचान ले गए तुम जान जान कह के मेरी जान ले गए तेरी मोहब्बत में हम हद से गुजरने लगे खुद को तो रोका बहुत पर तुझ पे मरने लगे आ तुझे मैं दिल में रख लूं धड़कनों में कैद कर लूं धड़कनों में कैद कर लूं तुम दिल के सारे अरमान ले गए तुम दिल के सारे अरमान ले गए तुम जान जान कह के मेरी जान ले गए दिल लेके दर्दे दिल